تو کہتے ہیں کہ شر دا ان خالت قلبن، کہ یہ بہت بڑی سب سے بری بیماری ہے جو انسان کے دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور یہ انسان کی خواہش ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے خواہش کا ذکر علم کے بالمقابل کیا ہے، معلوم ہوا خواہش ایک اور چیز ہے اور علم ایک اور چیز ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور خواہش ہوا علم کے بالمقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین، یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے علم کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کی، علم کے بغیر انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو قابل اتباع بنا لیا۔ فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اور اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے خود اللہ تعالی گمراہ کر دے، جسے خود اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہدایت کے لیے ان کو کوئی مددگار نہیں مل سکتا جس کو خود اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے؟ جواب یہ کہ جب انسان گمراہی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ ان ظالموں نے علم کی بجائے خواہشات کی اتباع کر لی، انہوں نے علم کو چھوڑ دیا، جو کچھ دلائل ان کے سامنے تھے، جو سچائی ان کے سامنے تھی، جو حق ان کے سامنے تھا، حلال و حرام کی تعلیم جو رسول نے دی ہے وہ ان کے سامنے تھی، حق اور باطل ان کے سامنے تھا، لیکن اس علم کو پسے پشت ڈال کر، اس کو نظر انداز کر کے انہوں نے جو ان کے جی میں آیا اس کو کرنے لگ گئے۔ تو علم کی بجائے اپنے جی میں جو کچھ ان کے دکھائی دیا انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ان ظالموں نے علم کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع شروع کی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو تیسری بات خواہشات نفس کے بارے میں معلوم ہوئی کہ علم اور خواہش ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ علم کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو خواہش کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ خواہش کی اتباع کرنے والا جاہل میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے دین کا علم اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس علم کی اتباع نہیں کرتا ہے، اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو ایسا انسان علم والا کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی چوتھی چیز خواہشات کے بارے میں یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے، خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے بلکہ بعین ہی گمراہی ہے، خواہشات کی پیروی خود گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں اگر آپ کی بات نہیں مانتے، فعلم تو آپ جان لیں کہ انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ تو بس اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدا من اللہ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی لوگ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے، آپ کی طرف سے ملنے والے حق کو قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ انما یتبعون اہواءہم، معلوم ہوا کہ نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ انسان کا اپنی خواہشات کی اتباع کرنا ہے۔ تو جو انسان خواہشات کا بندہ بن جائے وہ اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا ہے۔ جو انسان خواہشات کا متبع ہو جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف نہیں آ پاتا ہے، اور ایسا انسان گمراہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اضل، اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ہدا من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرے وہ ظالم ہے، ظالم اس اعتبار سے کہ اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا، اس نے علم کے ساتھ، اس نے حق کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور ظالم اس اعتبار سے کہ اس نے حق کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کو جنت کی بجائے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو جنت کی بجائے جہنم کا حقدار بنا دیا، راحت کی بجائے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تو اپنے اوپر وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ انسان کا اپنی خواہشات اور اپنی رائے کی اتباع کرنا ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنتان، دو چیزیں میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں جن سے ڈرتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں، طول العمل واتباع الہوا، طول العمل واتباع الہوا، لمبی امیدیں، لمبی لمبی تمنائیں، اتنا جیئیں گے، اتنا مال کمائیں گے، اتنی بڑی جائیداد جمع کریں گے، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی زندگی کے پلاننگ کرنا، طول العمل واتباع الہوا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، لمبی امیدیں اور خواہش کی اتباع۔ کہتے ہیں فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ، انسان کا لمبی امیدیں باندھنا یہ انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے۔ جب آدمی دنیا ہی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، بہت دور تک کی پلاننگ کرتا ہے اور بس اسی میں کھو جاتا ہے، تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ، لمبی لمبی امیدیں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، کہتے ہیں کہ اور خواہشات کی اتباع انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے، حق کے قبول کرنے، حق پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى، خواہش نفس کی پیروی، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، حق سے روک دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے۔ ایک آدمی جب خواہشات پر چلنے لگتا ہے اور منمانی کرنے لگتا ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، جو برا لگتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے، ایسے آدمی کے سامنے جب اس کی چاہت اور اس کی سوچ کے خلاف کوئی حق آتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان خواہش نفس کا بندہ بن کر رہ گیا ہو، اگر اس کی چاہتیں اس پر حاوی ہو چکی ہوں، تو ایسا انسان اکثر اوقات حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی کھل کر اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اہل حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو انسان کی خواہشات جب اس پر اپنا غلبہ کر دیتی ہیں تو انسان کے لیے حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جب بدعتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان میں ان کو مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر علم ان کے سامنے پیش کیا جائے تو جہالت کو اپنے لیے اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ علم کی بجائے جب آدمی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بعین ہی گمراہی ہے، یہ بڑی گمراہی کا سبب ہے اور فی نفس ہی خود ایک گمراہی ہے۔ نمبر 5، خواہشات سے نہ صرف یہ کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے بلکہ مستقلاً اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے۔ اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کی بصیرت پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى ویصمہ، اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں کہتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 پر، وصاحب الہوى یعمیہ الہوى، خواہشات کی اتباع کرنے والا، صاحب ہوا، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا، اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنے والا، یعمیہ الہوى ویصمہ، اس کی خواہشات اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہیں، اس کی خواہشات اس کو اندھا بنا دیتی ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے عبرت لے کر بصیرت حاصل نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس بصارت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی ہے، وہ آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھ سے دیکھنا اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کا دل بھی اس دیکھنے سے فائدہ اٹھا ہے۔ زمین و آسمان میں ہونے والے واقعات کا تغیر اگر ایک انسان اس پر غور نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کو کوئی عبرت نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى، خواہشات کی اتباع کرنے والا اس کی خواہشات اس کو اندھا بنا دیتی ہیں، ویصمہ اور اس کو بہرا بنا دیتی ہیں۔ ایک آدمی کانوں سے سنے لیکن کانوں سے سننے کے بعد اس کا دل اس پر غور نہ کرے اور عبرت نہ لے، اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ بنائے، تو کانوں سے سنی ہوئی علم کی بات بھی بس ایک آواز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ آواز اگر غور و فکر سے خالی ہو تو ایسی آواز انسان کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے ایسے کان جو حق کی بات سنے لیکن دل اندھا ہو چکا ہو تو ایسی حق کی بات بھی انسان کو نفع نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ کا جملہ بہت بامانی ہے، کہتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى ویصمہ، کہ انسان جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور اسی میں لت پت ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی اس کی خواہشات اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، معبود کا مقام کہ جو حکم دے اس کو پورا کرے، سب سے بڑا مقام اس کو دے، اس کی بات کو گرنے نہ دے، اپنی ذات کے اوپر اس کو ترجیح دے، ہر بات پر اس کو ترجیح دے، یہ معبود کا مقام ہے، اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اسی کا بندہ بن جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ آپ بتائیے علم کے باوجود گمراہ ہونا کتنی بری گمراہی ہے۔ گمراہ کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ علم ہوتا ہے۔ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، کوئی بتا دے بھائی یہ راستہ غلط ہے، تو اس غلط راستے سے بچ کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ گمراہ کو گمراہی سے نکالنے والی چیز علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ کس کو گمراہ کر دیا؟ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى، کہ نبی کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے کی صلاحیت اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد یعنی اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ ایک آدمی جب خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے آگے بچھا دیتا ہے، جیسے ایک مومن اللہ کے آگے سجدے میں اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا تو ہے، تو جو کہے گا میں وہ کروں گا. اقوم للہ قانتین, اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر خواہشات کا فرما بردار بن جائے, جہاں اس کا دل اسے لے جائے پیچھے چلنے والا بنے, کچھ سوچے نہیں, علم کی کوئی پرواہ نہیں کرے, اللہ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں, رسول کی پرواہ نہیں, جہاں اس کی خواہش اسے لے جائے پیچھے پیچھے جانور کی طرح چلنے لگے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, نہ صرف یہ کہ گمراہ کیا بلکہ اس کے کانوں پر, اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی, سیل کر دیا اس کو, بند کر دیا اس کو, فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے وہ. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اب اللہ کے بعد اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے, اللہ کی ان بیان کی مثالوں پر غور کیوں نہیں کرتے, تم اپنے حال سے جاگتے کیوں نہیں ہو, تم تنبیہ متنبہ کیوں نہیں ہوتے ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے بات بیان کی ہے کہ خواہش نفس کی اتباع کرنے والا انسان یہ اندھا ہو جاتا ہے, بہرا ہو جاتا ہے, اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, یہ بہت ہی برا اندھاپن ہے. ایک آدمی آنکھوں کا اندھا ہو یہ دنیا کی تکلیف ہے, لیکن ایک انسان دل کا اندھا ہو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے, یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے. تو پانچویں چیزیں معلوم ہوئی کہ خواہشات کی اتباع دل کے اندھے پن کا بہت بڑا سبب ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع ایک انسان کو ہلاکت اور جہنم میں لے جاتی ہے. اس کا انجام آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں. خواہشات دنیا میں دل کے اندھے پن کا سبب ہیں, گمراہی کا سبب ہیں, اور آخرت میں جہنم کا سبب ہے. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات, تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں, تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. ہوا متبع, ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگے ہیں, ایسی رائے, جی میں آنے والی باتیں کہ انسان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, ہر جی میں آنے والی بات کے آدمی پیچھے چلنے لگے, ایسی باتیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں, اللہ کی شریعت سے ٹکراتی ہوں. ہوا متبع, ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگے ہیں, یہ تین چیزیں ہلاکت والی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. ہوا متبع, وشح مطاع, اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے. دل میں لالچ پیدا ہو گئی, رشوت لو, چوری کرو, جھوٹ بولو, خیانت کرو, غبن کرو, دھوکہ دو. وشح مطاع, آدمی ایسی لالچ جو اس کے دل میں پیدا ہو اس لالچ کا پابند ہو جائے, اس کے پیچھے چلنے لگے. وہ اعجاب المرء بنفسہ, اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو عمدہ سمجھنے لگے, آدمی اپنے آپ پر اترانے لگے. اعجاب المرء بنفسہ, آدمی سوچے میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہوتا ہے, میں کتنا اچھا ہوں, میں تو بہت اونچا ہوں, میں ہوں. اعجاب المرء بنفسہ, وہ کسی کی سنے نہیں, وہ سمجھدار کی بات نہیں مانے, نہیں یہ تو غلط ہے, میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. سب لوگ سمجھائے وہ نہیں مانے, وہ کہے نہیں میری سمجھ میں جو آتا ہے وہی صحیح ہے. وہ اعجاب المرء بنفسہ, وہ اعجاب المرء بنفسہ, کہ انسان کا اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا, اپنے آپ پر اترانا, اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے عمدہ سمجھنا, اپنے اوپر ناز کرنا, اپنے اوپر فخر کرنا. اور اپنے اوپر فخر کرنے کے لیے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, دنیوی اعتبار سے خوبصورت آئینے میں دیکھ کر اتراتا ہے, لیکن دینی اعتبار سے انسان اپنے اندر تصور کی بنیاد پر اپنے علم اور اپنے شرف اور اپنے فضل پر اتراتا ہے کہ میں ہوں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس عہدہ ہے, میرے پاس نسب ہے, میں فلاں خاندان کا ہوں. ایک انسان اپنے آپ پر اترانے لگے، اپنے اوپر فخر کرنے لگے، اپنے کو عمدہ سمجھ کر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ثلاث مہلکات، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور لالچ کے پیچھے بندہ بن کر چلنا، اور تین اپنے آپ پر اتنا اپنے آپ پر ناز کرنا. اس کو ابو شیخ نے اپنی کتاب التوبیخ میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انما سمیت الاہواء اہواء لانہا تہوی بصاحبہ فی النار. ہوا کا لفظ بنا ہے، آپ غور کریں، یہ ہوی سے ہے. ہوا کا جو لفظ ہے کیا معنی نیچے جانے کے، یا معنی ہوتے نیچے جانا. انما سمیت الاہواء اہواء تہوی بصاحبہ فی النار، خواہش کو ہوا، اس لیے خواہش پر چلنے والے کو نیچے لے جائے. شاد کی انسان سے نیچے کہاں، بصاحبہ فی النار، جہنم میں خواہشات اس کو لے جاتی ہیں. ایک آدمی اپنے نفس کو کچل کے اللہ کی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی یاد پر ہے، رسول کے بتائے ہوئے راہ پر اس کو کچل کے آتا ہے، نفس اس کے قدموں تلے ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی خواہشات اپنے سر غلط کر لیتا ہے، تو وہ خواہشات سے دبتے دبتے زیادہ ہو جاتا ہے، خواہشات کے تلے دبتے دبتے اتنا نیچا ہو جاتا ہے، جہنم کی گہ میں اپنا مقام بنا لیا. اسی لیے فرماتے ہیں، انما سواہوا وام لانہ بصاحب النار، رات کو اہوا اسی لیے کہا گیا کہ وہ شعلے جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے، نیچے کی طرف وہ چلا جائے. حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے. ابو نعیم الاصفہانی کتاب ہے، ابو نعیم الاصفہانی کتاب حلیۃ الاولیاء، انہوں نے شعبی رحم کے باب میں ذکر کیا ہے. اور ساتھ خواہش کی اتباع، ان کو عدل و انصاف میں صحیح فیصلے میں رک جاتی ہے. جو فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرے وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اب فیصلے کے لیے بیٹھا، اب دیکھا بھی رشتہ دار کون ہے، میرے فائدے کس سے جڑے ہوئے ہیں، کون زیادہ مالدار ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے، کون عہدے پر ہے، اب حق اور باطل، صحیح غلط، کی بات صحیح کی بات غلط کے لیے بیٹھ گیا. اب دیکھا کہ بہتر تو یہ ہے، اور میرے تعلقات ان سے ہیں، بزنس ان سے جڑا ہوا ہے، اور اگر میں معاملہ بگڑ جائے گا، اب فیصلہ اس کی میں کرے جس کی بات غلط ہے، تو یہ فیصلہ ہے، یہ خواہش پر فیصلہ ہے، حق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے. ایسا آدمی جس میں چلا جاتا ہے، کیونکہ بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ انصاف سے ہوتا ہے. علم کی بنیاد پر آدمی فیصلہ کرے، دلیل جب آدمی فیصلہ صحیح نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، القضاۃ ثلاثہ، قاضی فیصلہ کرنے والے، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار وقن فی الجنہ، دو قاضی، دو فیصلہ کرنے والے جہنم میں ہیں، اور ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا. قاضن قضا بالہوا، قاضن قضا بالہوا فہو فی النار، وہ قاضی کے معنی ہوتا ہے جج، فیصلہ کرنے والا، وہ قاضی جس نے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا. جس نے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا، چاہت کی بنیاد پر فیصلہ کیا، منما فیصلہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا. وقاض انقضى بغیر علم فهو فی النار، اور وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک تو وہ ہے، دیکھیں دونوں میں فرق ہے. ایک قاضی وہ ہے جس کے پاس علم تھا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو معلوم تھا، لیکن اس نے غلط کو صحیح کہہ دیا خواہش نفس کی وجہ سے، بدعت کو سنت کہہ دیا، سنت کو بدعت کہہ دیا، کو باطل کہا، صحیح کو غلط، غلط تھا، اس عشق کی وجہ سے, کسی وجہ سے اس نے کسی فائدے کی وجہ اس نے کیا, صحیح کو غلط کو صحیح کہہ دیا, خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا, جان جائے گا. وہ جانتا تھا لیکن اس نے علم کے متاثلہ نہیں کیا. نمبر دو, وقاد بغیر علم, وہ فیصلہ کلیک نہیں تھا, اس کے پاس علم نہیں, اس کو معلوم نہیں تھا صحیح کیا غلط کیا ہے, لیکن اس کو شوق تھا فتویٰ دینے کا, شوق تھا, اس نے علم کے اپنے دل میں اس کو کہہ دیا غلط ہے. قاضٍ قضى بغیر علم فهو في النار, وہ قاضی جس نے بغیر یہ فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں جائے گا. یاد رکھیے, چاہے اس کا فیصلہ صحیح نکلے میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ اتفاقی طور پر صحیح نہ ہے, خود نہیں تھا فیصلہ صحیح, کیونکہ اس کے پاس علم نہیں, میں سے ایک چنیں گے صحیح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی نکل سکتا ہے, لیکن بغیر علم کے فیصلہ کیا ہے, چاہے اس کا فیصلہ جہنم جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسے طریقے سے کیا جو شریعت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا. وقد انقضى بغير علم فهو في النار, قاض انقضى بالحق فهو في الجنه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ قاضی, وہ فیصلہ کرنے والا جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت. تو معلوم کہ خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کرنا, چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو, دوسروں کے معاملے یا اپنے ہو, دنیا کے معاملے میں ہو یا معاملے میں ہو, ان کے بغیر آنے طور پر کچھ فیصلہ کرنا, حلال و حرام پرواہ کیے بغیر, وہ باطل سنت کا کوئی پرواہ نہ کرے, آدمی اپنے جی میں جو آئے وہ ڈیسائیڈ کرے, فیصلہ آپ کو جنم میں لے جائے گا. ہاں, حق کی بنیاد کیا اور پیسہ کو جنم ملے گا, چاہے اس سے غلطی ہو جائے, کہ اجتہاد کو اجتہاد میں غلطی کے باوجود ایک ضرور ملتا ہے. تو اس چیز کو جو میں نے امام الکبیر میں ذکر کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ نے اس کو سکھایا, تو معلوم ہوئی خواہش کی اتباع کرنا انسان عدل و انصاف کا بن جاتا ہے. نمبر آٹھ, خواہش کی اتباع اتنی چیز ہے کہ اگر تم ملاد کو خواہش تابع کر دیا جائے علم کے بجائے تو زمین و آسمان ساتھ آ جائے گا. بلکہ کریں, گھر میں اگر ڈسپلن اور علم اور قائد جائے, لوگ منمانی کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ سڑکوں پر رات اگر ٹریفک کا جو رول ہے, قاعدہ ہے, ٹریفک لائٹس کو نظر انداز منمانی کرنے جائیں تو آپ سوچیے راتوں پر کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ اگر علم اور قاعدے کی بجائے پوری کائنات کا نظام خواہشات پر آ جائے, ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی کریم نے فرمایا, ولبع الحق اهم لدت السماوات والارض ومن فيهن, یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 71 ہے. ولو اتبع الحق اهواءهم, حق ان خواہشات کی اتنے لگ جائے, اگر حق ان کی خواہشات کرنے لگ جائے تو آسمانوں میں اور زمین میں دونوں کے درمیان سب میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا, فسائے گا, سارا معاملہ درہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے تو آسمان و زمین اور ان آسمانوں میں ساری زمین میں اور ان کے درمیان فساد, بگاڑ اور بربادی پیدا ہو جائے گی. ابن کثیر علیہ فرماتے ہیں, قال مجید و ابو صالح و سدی, مجاہد جو ابن کے شاگرد ہیں, ابھی ہیں, ابو صالح اور سدی ہیں, یہ مبتدی ہیں. الکو هو اللہ عزل, یہاں پر اس آیت حق سے مراد اللہ عز و جل ہے, یعنی یہ کہ حق ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی چاہتیں پوری کرنے لے آسمان و زمین میں ساتھ پیدا ہو جائے. اب بتائیے, ایک انسان ہے دوسرے کی ترقی ہو, اگر اللہ تعالیٰ اس چاہت پوری کرنے لگے حقدار سے حق کو مارنا پڑے گا. ظالم چاہتا ہے پر ظلم کرے, اگر اس کی چاہت پوری کی تو کیا مظلوم ہو جائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان پوری کرنے لگے تو آسمان و زمین پیدا ہو جائے گا. کہتے ہیں, والمراد لو اجابهم الى ما في انفسهم من الهوى فعل امور وفق ذلك لفسدت السماء والارض ومن فيه, کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں ماننے لگے جو کچھ خواہشات ان کی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی خواہش مطابق شریعت بنانے لگے, شریعت لگے لوگوں کو لوگوں کے مطابق, تو آسمان و زمین پیدا ہو جائے. ای لفساد اهوا تلافیہ, کہ ان کی اشاعت کی ہوتی ہیں, بری ہی ہوتی ہیں, انسان کی بری ہوتی ہیں, دوسروں کا آنا, دوسر چھیننا, دوسروں پر ظلم کرنا, غلط غلط بات کے لیے حلال کرنا, غلط بنانا, اس طرح سے انسان کی چاہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پوری کرنے لگے اور اسی کو شریعت قرار دینے لگے تو کیا ہوگا؟ آسمان زمین میں پہنچ جائے گا. اور خواہشات الگ ہوتی ہیں. بتائیے ایک آدمی چاہتا ہے دوسرا چاہے پہلا ذلیل ہو, اگر اللہ ہر خواہش پوری کرنے لگے تو کیا ہو جائے, آسمان میں لوگوں کے حق مارے جائیں گے, حقدار رہیں گے اور جن کا حق نہیں ہوگا لائق ذلیل ہوں گے, اور ذلت کے لائق کو عزت ملے گی. اگر ہر چیز پوری کی جانے لگے تو کائنات عدل سے ظلم پر مبنی ہو جائے گا. تو منہ کی خواہشات انصاف کے خلاف اور خواہشات زمین میں اور آسمان میں فساد اور بڑھ کا سبب ہے. نمبر 9, خواہشات بات کے لیے روار کرتی ہیں, یعنی اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے, چاہے علم گمراہی آتی ہے, جہالت آتی ہے, اور جب منمانی آتی ہے تو منمانی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ بتائیے لوگوں نے باتیں نکالی کیوں, بہت ساری والے ان کا جواب کیا ہوتا ہے, اس میں غلط ہم کو اچھا لگتا ہے, درگاہ پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے, نہ صرف بدعت ہے بلکہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا اچھا ہے, محرم کے تعزیب اٹھانا اور کھیر بنانا اور کھچڑنا اور کھانا اور مونا بہت اچھا لگتا ہے, تیراک بنا کر خود توڑ کے کھانا کتنا اچھا لگتا ہے, بنا کے چھپ چھپا کے پوچھ کے باہر آنا اچھا لگتا ہے, فاتحہ دے کے سننا اور بام کے گھر میں بچوں کے لیے بھی لانا کتنا اچھا لگتا ہے. تو بہت ساری بدعت لوگ اسی لیے کرتے ہیں, بہت لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آدمی پابند ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین سے آزاد ہو جاتا ہے, اپنے طور پر حرام کو حلال تو کر لیتا ہے, ان میں بھی اضافے کرنے لگتا ہے, جو جی میں آئے جو آئے دین بنا دیتا ہے. اس لیے ابو عثمان الحیری رحم اللہ فرماتے ہیں, من امر سنت علی نفسہ فعلا نطق بالحکمہ, بہت کہتے ہیں من امر سنت علی, جو اپنے اوپر سنت کو حاکم, جو اپنے اوپر سنت کو امین, امر کے معنی امین بنانا, من امر سنت علی نفسہ, جو اپنے اوپر کو امیر بنائے کہ امیر کی مان لے گا, یعنی سنت مان کے چلے گا, امیر حاکم مان کے چلے گا, سنت کی مان کے, سنت کا پابند جو ہو جاتا ہے اپنے نفس پر سنت کو بنا لیتا ہے, اولن فعلن قول کا بھی اور عمل کا بھی, اپنی زبان سے نکلا ہوا لفظ ان کے پابند کر دیتا ہے, اپنے بدن میں والا عمل سنت کے پابند کر دیتا ہے, نہ تقدمہ اس کی زبان حکمت نکلنے لگتی. اتنی بڑی بات ہے, ایک آدمی اپنے نفس پر سو امیر بنا لیتا ہے, اپنا عمل سنت کا تابع کر دیتا ہے, ان سے نکلنے والے الفاظ حکمت کے موتی کی طرح ہوتے ہیں, وہ زبان سے بولنے لگتا ہے, اس کی زبان سے دولیات کی بجائے حکمتیں سوجھ بوجھ کی بات ہیں. امر الہوا علی نفسہ, جو خواہشات کو اپنے نفس پر امیر بنا لیتا ہے, اپر خواہشات کو حکیم بناتا ہے, اولن اپنے اقال میں اپنی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں, کہ افعال اس کے اعمال خواہش ہو جاتے ہیں, نہ تقبل بدعہ, زبان سے بدعتیں ہوتی ہیں, اس کی زبان کی دائی بن جاتی ہے. قال اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وَإِن تُطِعُوهُ, تو اگر تم اس نبی کی مانو گے تو ہی تم ہدایت, کہاں سے آتی ہے, نبی کی ماننے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداری انہی ہدایت ہے اور مزید ہدایت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی گمراہی کا ذریعہ اور فی نفسی خود گمراہی ہے. تو یہ جو چیز ہے بہت اہم بات ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کے اقوال اور افعال کے تابع ہو جائیں تو وہ اپنے سنت کا تابع بنائیں. جو آدمی خواہشات کا پابند ہے وہ بدعتیں بولنے والا اور بتوں پر عمل کرنے والا جاتا ہے. 10 چیز, آدمی جب خواہشات چلنے لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سامنے علم آتا ہے, اس کے سامنے دلیل آتی ہے, لیکن خواہشات ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے, چاہتے ہوئے بھی حق کا انکار بنتا ہے. ایک دل کہتا ہے کہ مانو, ایک دل کہتا ہے مت مانو, اور مانو والا دل ہی اس پر غالب آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی جب نشے میں ہوتا ہے وہ سیدھا چلنا چاہتا ہے, لیکن نشہ اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ کتنی بھی کوشش کرا ہے لیکن کیا ہوتا ہے, نشے میں ہونے کی وجہ سے پھر دائیں یا بائیں جھک جاتا ہے اور کبھی گٹر میں. تو نشہ خواہشات آدمی کے دل پر ہو جاتا ہے, سوار ہو جاتا ہے, تو اس کے سامنے حق آتا ہے, وہ سمجھتا بھی ہے بعض اوقات, لیکن سمجھنے کے بعد نفس کے جال میں اس کے مکر میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ مجبور ان حق کا انکار کرنے کی جرت کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا. بنی اسرائیل سے لیا وعدہ لیا, پختہ احساق لی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا. اور ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے. مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى فَرِيقًا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے عہد لیا, انہیں مانو گے, یہ عہد لیا, اور انہیں ان کے پاس رسول بھیجے, لیکن جب پاس کوئی ایسا رسول جو ان اشاعت کے خلاف کچھ بولا تو ایک طبقہ تھا رسولوں کا جس کو انہوں نے جھی, اور بعضوں نے قتل بھی کر دیا. ان کو قتل کیا, رسول لایا, کیا وجہ تھی؟ رسول جب ان کی خواہش کے خلاف, ان کی چاہتوں کے خلاف کا علم آتا, رسولوں کی تعلیمات اور ان کی دعوت ان کی خواہش خلاف ہوتی تو کیا ہوتا, بعض رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا اور بعض رسولوں کے اتنے دشمن ہو گئے کہ ان کے قتل پر درپے ہو گئے. کیوں ہوا ایسا؟ خواہشات کے پابند ہونے کی وجہ سے. آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں لیکن خواہشات میں زیادہ مبتلا ہو کہ پھر وہ اس سے نکلنے کی بجائے اہل حق کے دشمن ہو, ان کی جان دشمن بن جاتے ہیں, حق کا انکار بنتے ہیں, حق کو سمجھنے کے بعد حق بن جاتے ہیں. کیا ہے؟ خواہشات کا تسلط, نفس کا ایمان اور اپنے علم پر حاوی ہو جانا. تو یہ باتیں تھیں, حق کا اتنا اہل حق دشمن بننا اور حق کو قتل کرنے ہو جانا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ خواہشات کی اتباع کی وجہ سے. تو یہ دائیاں ہیں خواہشات کی اتباع کی. کیا اس کا علاج ہے؟ اس کا نے جہاں بیماری آئی اور بیماری کے نقصان اور اس کی ابت لائے, اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا حل بھی بتلایا. خواہشوں کی اور شہوتوں کا علاج کیا ہے؟ آئیے قرآن سنت کی روشنی میں اور سلسل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. خواہشات کے علاج کیا چاہیے, شہوتوں کے علاج کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک, آدمی مختہ ارادہ کرے اور اللہ سے مدد مانگے, اس لیے کہ آدمی کا عمل اس کی نیت کے تبع ہوتا ہے. نیت پختہ پختہ, نیت مضبوط عمل مضبوط, نیت عمل بھی ڈھیلا ہے. آپ دیکھیں پکا ارادہ کر کے لیٹ برابر نماز کے آدمی اٹھا ہے لیکن نیلی ہو اٹھتا معلوم نہیں, اٹھا تو ٹھیک غلط نہیں, نہیں اٹھا آدمی اور سو جاتا ہے. کیوں؟ نیت پختہ نہیں ہے, نیت پکی نہیں ہے. آدمیوں کی پختگی اس کے کردار کو نیا رخ دیتی ہے. آدمی جب ایک بار سوچ لیتا ہے کرنا ہے, آدمی جب پکا ارادہ کر لے تو پھر اس طرح ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتے ہیں. آدمی کا ارادہ اگر بیمار ہو تو حق کی طرف دوڑ بھی بیمار کی دوڑ ہوتی ہے. اس لیے یاد کہ خواہشات کا علاج کر آسان چیز نہیں ہے, یہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو نکال کے باہر, انسان کا اپنے گندے انسان کو باہر نکالنا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آدمی کو بہت پختہ چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگنا چاہیے. جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول آتے ہیں اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اس کے تقوی کی توفیق دے. میرے نفس کو متقی, نفس ہی متقی ہے, نفس جو خواہشات کا غلام بن جائے, نفس تقوی والا بن جائے. اللہ نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اس کے جتنا تقوی چاہیے وہ تقوی دے دے. وزکی, اور میرے نفس کو پاک کر دے گندگیوں سے. انت خیر من زکاہا, اس کا بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے, تو ہی ہے جو میرے نفس کو بہترین پاک کر سکتا ہے گندگیوں سے. یوہا و مولاہا, تو ہی اس کا ولی ہے, تو ہی اس کا مولا ہے, تو ہی اس کا نگہبان ہے, تو ہی اس کا مالک. اے اللہ میرا نفس تیرا غلام ہے, تو جو چاہے میرے بارے میں کر سکتا ہے, میرے دل پر مالک ہے. اے اللہ میرے نفس کا مالک تو ہے, تو میرے نفس کو پاک کر دے, اس کو تقویٰ عطا کر, اس کا مالک ہے تو بہترین پاک کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اس کو بچا لے کسے, من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء, اے اللہ میں تیرا ہوں برے عقل سے, برے عمل سے, بری خواہشات بری بیماریوں سے. دیکھیے کتنی چھوٹی دعا ہے, دیکھیے کتنی عمدہ دعا ہے. اے اللہ میں منکر اخلاق سے, منکر اعمال سے, منکر خواہشات سے اور بری دعا بری بیماریوں سے تجھے یعنی تیری پناہ چاہتا ہوں ساری چیزوں سے. دیکھیے اخلاق انسان کا مزاج ہوتے ہیں, اعمال عارضی ہوتے ہیں, کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن اخلاق مزاج بن جاتے ہیں, صفات ہوتی ہیں, صفت اور عمل میں فرق ہوتا ہے. اور خواہشات صفات اور ان اعمال کی پیدا کرنے والی, اور جب ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خواہشات بیماری بن جاتی. تو یہاں پر چیزیں آپ نے بیان کی کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء والاد, اے اللہ میں برے اخلاق, برے اعمال, بری خواہشات یعنی خواہشات اور بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام الترمذی الطبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی صحیح الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. تو پہلی چیز معلوم ہوئی کہ خواہشات کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے, پختہ نیت, پختہ ارادہ کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کا ارادہ ادھورا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو. دیکھیے آپ سورہ فاتحہ ہیں, کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی, ارادہ اور دونوں چیزیں ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, بدھ اعلام کی ہی عبادت کرتے ہیں, تو الندگی کا پختہ ارادہ اور عزم ہے, تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن ساتھ کیا ہے, وہ ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ کی بندگی کا اعلان اور ارادہ, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور مدد بھی ہونا چاہیے, اللہ مدد بھی مانگنا چاہیے. نمبر دو, خواہشات کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے, علم, نفع والا علم حاصل کرنا چاہیے اور اچھے معلم سے رہنا چاہیے, اچھے معلم سے, مربی استاد سے جڑے رہنا چاہیے, یا اچھے دوست کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. جو دین کا علم, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, لقد من اللہ بنا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت ہی عظیم احسان کیا جب اسے ان میں ایک رسول بھیجا, انسانوں میں سے انسان رسول بھیجا, بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا. رسول کیا کرتا ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں, تو یہاں پر فرمایا علیہم آیاتہ, اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذمہ داریاں کیا ہیں, علیہم آیاتہ, اللہ کی آیت پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. آیت نازل ہوئی, تلاوت اس کی لوگوں کو سنا دیا تاکہ محفوظ ہو جائے, اللہ کا کلام مخلوق تک, بندوں تک پہنچا دیا, یتلو علیہم آیاتہ, آیات الفاظ تلاوت کر کے امت تک پہنچا دیتے ہیں. ویزکیہم, ویزکیہم, اور ان کو دل اخلاق سیب کرتے ہیں, ان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں. زکا کے ہیں, پرورش کرنا, پان چڑھانا, پاک کرنا. ویزکیہم, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان سے اخلاقی برائیوں پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, اور ان کو کتاب قرآن اور حکمت, سمجھ بوجھ یعنی اس کی تعلیم دیتے ہیں, حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گی میں پڑے ہوئے تھے. یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 6. اس آیت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ نہیں بیان کی کہ آپ قرآن سنا کے چلے جاتے ہیں, بلکہ اللہ نے بتلایا کہ یہاں آیات پڑھ کے سناتے ہیں, وہیں قرآن اور اس کے کو بھی سکھاتے ہیں, قرآن کے احکام اور اس میں مخفی حکمتیں ان کی بھی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو باطل اخلاق اور عقائد سے پہنے. یعنی یہ نہیں کہ صرف سنا دیا, بلکہ مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اور نیچلے درجے سے اور اوپر کے مرتبے دے جاتے ہیں. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, اس کو تربیت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ صحابہ کا نفس کرتے تھے, آپ مربی تھے, آپ تربیت کرنے والے تھے. تو ایک انسان کو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی عالم کی ماتحتی میں دے, ہاں پیری مریدی اسلام میں نہیں, کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا پیر بنا لینا اس طرح سے اسلام میں نہیں. کسی کو اپنا مرشد لیا اس اعتبار سے کہ اس کو اپنا پیر مانتا ہے, پھر حلال و حرام جو بھی وہ کہے پیر صاحب کی مان کے چلنا ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں استاد اور شاگرد, عالم اور متعلم تعلق ہے. اسی لیے جو حدیث آپ نے پہلے سنی تھی کہ دنیا ملعون ہے, دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے, اس میں کیا آپ نے فرمایا, الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم متعلم کے سوا لعنت سے بچی ہوئی چیزیں کیا ہیں سوائے وہ چیز جو اللہ کا ذکر یا کہ ذکر سے قریب کرنے والی چیز اور عالم اور طالب علم. تو عالم اور طالب علم کا رشتہ قیامت تک رہے گا اور خیر والا تعلق ہے. تو ایسا ایک مربی ہونا چاہیے جو ہم کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آدمی اپنے آپ سے باہر کچھ نہیں پاتا ہے, چاند کے دائرے ہی میں سوچتا ہے, صحیح غلط کی تمیز اس سے ماند پڑ جاتی ہے, وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. کوئی اور ہونا چاہیے جو بنیاد پر اس کو دو ٹوک سے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, صاف ستھرے الفاظ میں چاہے اس کو پسند آئے نہ آئے بولنے والا کسی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایسا مربی ہونا جو اس کی مذاکرہ کرے اور اس کے نقلے معاملات کو دیکھ, اس کے معاملات کر, اس کی کمزوریوں کو بھانپ کر اس کی اصلاح کی ہونا چاہیے, اس کی نگاہ کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے. ایسا مربی اور ایسا علم ہونا چاہیے خود نفس کے دھوکے سمجھتا ہو. تو یہ بہت ہے. ہاں لوگوں نے آج تصوف کا مشا اور